Liștii europene au anunțat că îngheață relațiile cu PSD din cauza intervențiilor repetate în justiție. Liviu Dragnea acuză pe colegii din blocul comunitar că gestul este motivat politic. După părerea mea, aici este 99% motivație electorală. Nu am de gând să le răspund. O să le răspund după alegeri. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Reprezentanții asociațiilor de pacienți cer autorităților să elimine criteriul celui mai scăzut preț la licitațiile pentru produse și servicii medicale și să țină cont în primul rând de calitate. Doar astfel se pot evita situațiile în care acestea se dovedesc neconforme și periculoase pentru bolnavi. Reacția vine după ce ministrul Sănătății Sorina Pintea a ordonat un control la Spitalul Elias din București, unde o firmă a livrat materiale sanitare nesterile. Acestea urmau să ajungă în sălile de operație ale secției de ortopedie. Chiar medicii au sesizat că materialele folosite în blocul operator nu ar corespunde din punct de vedere calitativ, a explicat la Europa FM Sorina Pintea. În ceea ce știu eu până în acest moment, aceste contracte cu furnizorii de materiale sanitare au fost reziliate, dar ne interesează dacă utilizarea acestora a afectat actul medical și siguranța pacientului. Conducerea unității medicale susține că într-o primă etapă furnizorul și-a respectat angajamentele. După o serie de vizite surpriză în mai multe spitale din țară, ministrul Sănătății spune că va continua această practică. Sorina Pintea vrea să se asigure că sunt respectate normele de igienă în spitale. În Galați, polițiștii au identificat și cercetează în libertate pe 4 dintre taximetriștii care au bătut un tânăr de 19 ani. Atacul petrecut weekendul trecut a fost surprins de camerele de supraveghere. Victima a depus plângere penală. Ema Turcu transmite. Pe imaginile surprinse de camerele video se vede cum tânărul de 19 ani este snopit în bătaie de mai mulți taximetriști în parcarea de lângă zona de agrement de la lacul Brateș. Este lovit cu pumnii și picioarele, cu bâte și cu pietre de agresori care nu se opresc nici când victima cade la pământ. Din primele date de anchetă se știe că băiatul agresat și-a sărbat ziua de naștere și, spre dimineață, a chemat un taxi de la o firmă din Galați pentru a duce acasă tot ce avea la el pentru petrecere. Între el și taximetrist a izbucnit un conflict spontan, moment în care șoferul de taxi a dat alarma prin stație. Mai mulți colegi de la firmă, circa 10 mașini au ajuns în zonă și l-au bătut crunt pe băiat. Din Galați, Emanuela Turcu, Europa FM. Începând de astăzi, cine vrea să-și cumpere o mașină nouă se poate înscrie în programul Rabla. Guvernul a pus la dispoziție 35.000 de tichete de casare. Mihai Bucureștean nu are mai multe detalii. Ministerul Mediului s-a răzgândit și a eliminat obligativitatea inspecției tehnice la zi pentru mașinile predate în cadrul programului Rabla. Vor putea fi duse la casat și mașinile abandonate, a anunțat ministrul Mediului Grațiela Gavrilescu. Am hotărât acum două săptămâni ca ITP-ul să fie scos din ghidul de finanțare, astfel încât tot ceea ce este vechi, de care nu ne mai putem folosi, dar care are posibilitatea să fie reciclat, să fie reciclat. Valoarea unui tichet pentru Rabla Classic este de 6.500 de lei, la care se adaugă un bonus de 1.700 de lei pentru mașinile hibrid, adică cu un motor termic și unul electric. În cazul celor 100% electrice, tichetul oferit de stat ajunge la 45.000 de lei. Autoritățile promit că vor fi montate prize de încărcare pentru mașini la fiecare 100 de kilometri, pe cele mai importante drumuri naționale și pe autostrăzi. Partidul Socialiștilor Europene a înghețat relațiile cu PSD. Anunțul a fost făcut într-un comunicat de presă după o întâlnire a liderilor socialiști, la care au luat parte, între alții, candidatul lor la funcția de președinte al Comisiei Europene, Franz Timmermans, și președintele partidului, Serghei Stanișev. Anunțul a fost primit cu surprindere la București. Cu detalii, Ana Stanciu. Serghei Stanișev a repetat că socialiștii continuă să fie îngrijorați de ceea ce se întâmplă în România în privința respectării principiilor statului de drept. El și-a informat colegii că până când guvernul României nu dă dovezi clare că este decis să respecte statul de drept și recomandările Comisiei Europene în această privință, conducerea socialiștilor va considera înghețate relațiile sale cu PSD. Situația va fi analizată în iunie, la următoarea reuniune a conducerii socialiștilor europeni, când se va lua în discuție și apartenența PSD la acest grup. Săptămâna trecută, primul vicepreședintele Comisiei Europene, Franz Timmermans, a avertizat în termeni clari guvernul Dăncilă să nu adopte noi ordonanțe în privința justiției. Aseară a venit și replica lui Liviu Dragnea într-un interviu la Antena 3. Am văzut și așa zis și mei colegi de la PES, de la Partidul Socialiștilor Europeni, cu mușchii foarte încordați, în care ne spuneau că îngheață relațiile cu PSD-ul. N-au putut să spună până acum, avem următoarele solicitări punctuale să se modifice aia, să se modifice aia. Și după părerea mea aici este 99% motivație electorală. Nu am de gând să le răspund. O să le răspund după alegeri și doar dacă acești oficiali europeni o să vorbească despre marile cazuri de uriașă corupție din unele țări din vest. Curtea Constituțională a amânat până vinerea viitoare pronunțarea în cazul completurilor de 3 judecători de la Instanța Supremă. Florin Iordache, vicepreședinte al Camerei Deputaților, a preluat practic o plângere a avocaților lui Liviu Dragnea. Potrivit lor, aceste completuri ar fi trebuit să fie specializate în cazuri de corupție. Instanța Supremă l-a condamnat vara trecută pe liderul PSD la 3 ani și jumătate de închisoare cu executare în dosarul angajărilor fictive de la protecția copilului Teleorman. Ultimul termen ar putea fi lunea viitoare pe 15 aprilie, dar avocatul lui Liviu Dragnea a spus că va cere o amânare, astfel încât Curtea Constituțională să se poate pronunța în acest caz. Fostul ministru al Justiției, Cristian Diaconescu, a spus în emisiunea Piața Victoriei de la Europa FM că amânarea nu este una de bun augur. Pare că cineva nu dorește să ducă o astfel de blesnemăție până la capăt. Cineva de la Curtea Constituțională? Fie cineva de la Curtea Constituțională, unii se tem, unii poate sunt convinși de varianta constituțională corectă, de la sesizare până la fondul cauzei. Aici, practic, după modesta mea părere, nu există niciun fel de argumente în legătură cu admiterea acestei sesizări. Probabil că cineva așteaptă să vadă care este parcursul unui dosar privind un cetățean român, pentru că, cu toată prietenia, și domnul Dragnea, ca și noi doi, este un cetățean român în fața legii și decizia care urmează să fie luată. Ce se întâmplă însă în cazul în care înalta curte l-ar condamna pe Liviu Dragnea, dar Curtea Constituțională ar stabili ulterior că el nu a avut parte de un proces corect de la bun început? Iată opinia lui Cristian Diaconescu. Evident că o soluție în recurs apel nu poate fi considerată aplicabilă în condițiile în care fondul este viciat. Fondul, adică în completul prima sentință. Prima sentință. Dragnea are cale de atac extraordinară în cazul în care, după pronunțarea sentinței sale... Da, categoric. Are cale extraordinară de întreb, atac. Funcționează principiul că forma omoară fondul. Și în cazul ăsta, tot procesul se reia totuși de la zero, chiar dacă a primit o sentință definitivă. Fără îndoială. Ascultați Jurnalul de dimineață Europa FM. Președintele Klaus Iohannis continuă astăzi consultările cu partidele parlamentare pe tema justiției. La Palatul Cotroceni sunt așteptați reprezentanții puterii. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a spus că nu va lua parte la discuții, în vreme ce ALDE și-a făcut publică intenția de a boicota consultările. Liviu Dragnea aseară într-un interviu la Antena 3. Da, e șeful delegației. Șeful delegației. Da, să încerce să-l ajute cu niște întrebări. Și eventual să poarte un dialog care să aibă și ceva rezultate. Nu știu, eu cred că o să fie o întâlnire plăcută. Părerea mea. Domnul Iordache, merge și tânsă? Nu merge Florin Iordache. Eugen Nicolicea va conduce delegația PSD la Palatul Cotroceni. Ieri au ajuns la administrația prezidențială delegațiile PNL, USR, PMP, UDMR și cea a minorităților naționale, altele decât cea maghiară. Președintele vrea să convoace un referendum pe tema justiției pe 26 mai, data alegerilor europarlamentare. Toți participanții Partidul Național Liberal, USR, PMP, UDMR, reprezentanții minorităților naționale care au participat, toți au îmbrățișat ideea organizării unui referendum, toți au fost de acord că oamenii trebuie încurajați să participe la acest referendum. Klaus Iohannis a repetat că ceea ce numește asaltul PSD asupra justiției trebuie să înceteze. Eu cred că românii au dreptul să dea un răspuns acestui asalt PSD-ist asupra justiției. Și mai cred că, indiferent de opțiunile politice, cu toții ne dorim o Românie cu o justiție independentă, o justiție dreaptă, o justiție scoasă de sub influența politicului. Liderii PNL, USR și PMP, Ludovic Orban, Dan Barna și Eugen Tomac, spuseseră de altfel de mai multă vreme că susțină referendumul. Partidul Național Liberal este alături de președintele României și va susține cu toată forța reușita acestui referendum. Dincolo de mesajul și de mesajele Alianței USR Plus pentru europarlamentare, și referendumul va fi una dintre temele pe care le vom avea și le vom susține în cadrul evenimentelor noastre de campanie. Credem că dacă vor exista două întrebări pe lângă cea legată de justiție din temele propuse de PMP, și anume reducerea numărului de parlamentari la 300 sau eliminarea pensiilor speciale sau revenirea la alegerea primarului în două tururi, acest demers va consolida și mai mult mesajul referendumului. UDMR propune chiar eliminarea ordonanțelor de urgență din legiferarea guvernului. Legat de ordonanțele de urgență, noi suntem mai radicali decât propunerea președintelui Iohannis. Noi credem că instituția ordonanțelor de urgență din Constituția României trebuie eliminată. Nu este nevoie de ordonanță de urgență în niciun domeniu, mai puțin pentru caz de război și catastrofe. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, după discuțiile de la Palatul Cotroceni despre consultarea populară care va fi organizată pe 26 mai. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Vreme în continuare închisă cu ploi în toată țara. O informare meteo în acest sens este în vigoare până luni dimineață la ora 10. Cantitățile de apă vor depăși local 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat 30 de litri pe metru pătrat. În zona montană înaltă precipitațiile vor fi mixte. La altitudini de sub 1700 de metri va ploua și se va topi stratul de zăpadă, mai ales în munții Banatului, în Carpații meridionali și Carpații de curbură. Maximele vor continua să scadă ușor și vor fi cuprinse astăzi între 9 și 18 grade. Cer acoperit în capitală va ploua spre seară, iar maxima nu trece astăzi de 17 grade. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu sport. Luca e cu noi. Bună dimineața! Bună dimineața! Toate favoritele au câștigat aseară meciurile din prima manșă a sferturilor Europa League. Arsenal s-a impus cu 2-0 în derbiul rundei cu Napoli. Golurile s-au marcat în primele 25 de minute Ramsey și un autogol al lui Koulibaly. Italienii au avut un gol anulat după pauză pentru o poziție afară din joc. Benfica Lisabona a învins-o cu 4-2 pe Eintracht Frankfurt. Nemții au rămas în 10 încă din minutul 20, când un jucător a fost eliminat după ce a provocat penalti. Din lovitura de pedeapsă s-a făcut 1-0, dar Jovic a egalat în minutul 40, pentru ca după numai 3 minute portughezii să facă 2-1. Deși în inferioritate numerică, Eintracht a mai marcat un gol înainte de pauză, anulat însă pentru offside. În debutul reprizei secunde, până în minutul 54, Benfica a adus scorul la 4-1. Puștiul de 19 ani, Joao Felix, a fost autorul unui hat-trick, primul gol cel din penalti. Confruntarea iberică a fost câștigată de Valencia 3-1 în deplasare la Villarreal. Oaspeții au deschis scorul din penalti în minutul 5, iar submarinul galben a egalat tot dintr-o lovitură de la 11 metri în prima repriză. Valencia a mai marcat apoi de două ori în minutele de prelungire ale partidei. În fine, Chelsea s-a impus cu 1-0 pe terenul Slaviei Praga, marcator Alonso, în minutul 86. Meciurile retur se vor juca săptămâna viitoare. Gimnasta Denisa Golgotă s-a calificat în 4 finale, la individual compus, bârnă, sol și sărituri la europenele din Polonia. Ea a fost a 9-a în preliminarii la individual compus și a 8-a în celelalte 3 probe. Finalele vor avea loc astăzi și mâine. La campionatul continental de anul trecut de la Glasgow, Denisa Golgotă a cucerit 2 medalii, argint la sol și bronz la sărituri. Echipa națională de handbal masculină a învins reprezentativa Lituaniei cu 28-23 în preliminariile campionatului european de anul viitor. România a obținut la Târgoviște prima victorie din această campanie după înfrângeri cu Franța și Portugalia. Demis Grigoraș a fost aseară cel mai bun marcator cu 8 goluri. Duminică se va juca meciul retur în Lituania. După 3 etape, România ocupă locul al 3-lea în grupă cu 2 puncte. Portugalia a învins aseară Franța și este lideră cu maximum de puncte, iar francezii au 4. Primele 2 clasate se califică la turneul final. Vezi, de asta nici n-am mai dat ieri pronosticuri pentru Europa League. Eram convins că o să câștige pe linie favoritele și n-avea sens să mai încărcăm programul. Avem alte era lucruri prea de simplu pentru noastră. Da, serios, adică de asta nu v-am mai propus. Mm-hmm. Altfel? Nu știu, mai e Liga 1 de astea? Liga 1, bineînțeles, astăzi e etapă de play-out. La Rapid, mai... la Rapid de pauză, că s-a retras Bragadiru și avem un weekend... Serios? Da, de pauză. Dar ce s-a întâmplat? Nu știu ce, uite, nu, o să studiez. Fac un podcast pe tema asta, dacă e nevoie. Au făcut o ședință, s-au gândit, bă, băieți, n-are rost. Hai să ne vedem de treabă. Au predat echipamentul, cum se zice. Da, așa eu am o înghețătărie la colț, mă ocup de asta, mai bine deschidem o șaurmărie. Da, avem meciuri grele, lasă cu să vorbim o dată. Mhm. până la promovarea în Liga a doua. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Domnul Luca, aici voiam să ajungem. Așa. De asta mă grăbeam. Deci ieri am câștigat mini bătălia aia de la începutul emisiei cu Corona, Rhythm of the Night. Ceea și am primit foarte multe mesaje, lumea încântată, domne, de când n-am mai ascultat Corona, ce frumoasă era.